saltar. Cuando escuches algún pájaro cantar, acuérdate de mí. Cuando veas algún rayo agrietando todo el cielo como un cristal, no dejes de buscar. Incluso en la hora más oscura puede aparecer de pronto la electricidad. Yo estaré por aquí escondido en algún recuerdo o en el leve movimiento de sentir. Y cabe la posibilidad de que te vuelva a encontrar en algún incendio. Música de McEnroe des del seu darrer treball discogràfic. Ens acompanyava ara mateix a tots nosaltres mitjançant Musicòpolis, i amb aquest darrer segment que us portem és la seva música, les seves cançons. McEnroe amb La Electricitat des de l'àlbum Rugen las Flores. The Machines, s'anomenen així aquesta formació que et porta el tema Dream Lover. L'àlbum English Graffiti. I got it.

It's just a sweet sensation. Come on, when I'm thinking about you, baby, about you. It's just a sweet sensation. Pretty boy, baby. Acabes d'escoltar, després de Bacins amb el Dream Lover, a Lexter i aquest Never Gonna Give You Up, Sweet Sensation. Segueixes a Musicòpolis, la capital de la música. Presento el més nou de l'Indio amb la companyia de Maluma. Mira com t'agrada això, aquest remix de Tus Besos. Que quieres porque te preguntas, pues al fin y al cabo ya sé que te gusta. Solo tú me llevas al éxtasis. Tus besos son los que me llevan al éxtasis. Cuando yo te tengo en la intimidad, se me hace difícil resistirme. Estás tus labios, seguramente probaré este veneno dulce, ese sabor a miel que me mata lentamente, me paraliza la mente. Pienso en ti frecuentemente, baby. Primero robarte tu corazón, siguiente paso en mi habitación. Por último y sin mente, hacerte el amor. Como en aquellos días, cuando gritabas y decías que eras mía. Y dime si las noches son frías y me extrañas. Te llego y te caliento en tu cama. Una oportunidad. Y dime si las noches son frías y me extrañas. Solo dime, yo te llego y te caliento en tu cama. Porque solo tus besos son los que me llevan al éxtasis. Cuando yo te tengo en la intimidad, se me hace difícil resistir. Die. les mans als versos, tot allò que sé que no podré fer. M'esforço en recordar, m'esforço a no abandonar, i et busco entre fars llunyans que marquen el camí per on vas marxar, per on vas marxar. Aquesta és una cançó de OK, OK, em fas viure, es diu, des del seu àlbum Karma. És una de les cançons que presentem en la música en català, també com a novetat discogràfica, mitjançant Musicòpolis, la capital de la música. La teva radiofórmula, que ara passa la música de Gordon Cecchi en Katsi Mendita i aquest Imagination. You. acabarem, i ara sí que ho fem, amb una darrera cançó espai de Musicòpolis. És després d'aquest Tot el mundo necesita un corazón salvaje que ens aportava el grup Correos des de l'àlbum Ceres, i ho farem amb la banda sonora de la pel·lícula Furious 7 amb My Angel, de Prince Royce. Musicòpolis, la capital de la música, Rafael Corbí. Within seconds you stole my attention. Skin so perfect, a golden complexion. More than beautiful girl, you're a work of art. You're so out of this world.